कल तो कोई सूत्र नहीं है, एक में नहीं। आगे देखो, स्मरति वन गुल्म कोकिल। आगे वन गुल्म स्मरयति, यहाँ भी नीच अर्थ का प्रेरणा से त्याग करके निजंत करके बना बनगुमा स्मरयति। यहाँ क्या हुआ, आत्मनिर्भर नहीं हुआ। बाकी जिस प्रकार है वन गुल्म कोकिल स्मरति, फिर यहाँ कोकिल स्मरति वन गुण में कर्म है, कर्म में हेतु हेतुमत करके नीच करने पर वन गुण में स्मरयति। स्मृति विषयत्म आपादयति, उसमें प्रथम द्वितीय कक्षा में निवृत्त पेषण पक्ष में वन गुणम इति द्वितीय कक्षा वन गुणम स्मरयति, स्मृति से भवती वर्णगुण स्मरति, स्मरति होगा वर्णगुण स्मरति, स्मरयति वर्णगुणम कोकिलयति तृतीय कक्षा। तो दोनों पक्ष में अध्याय रूप प्रेषण करेंगे तो वर्णगुण स्मरयति टीका में दिया कोकिलम स्मरंत प्रेरति, अंत में स्मरयति वर्णगुण जो दिया है यहाँ चतुर्थ कक्षा में वर्णगुण स्मरयति, इसमें आत्मनिपद नहीं हुआ। अध्याय वित्त प्रसन्न पक्ष में इसको तृतीय कक्षा कहेंगे, और जिस पक्ष में निवृत्त प्रसन्न प्रसन्न का निवृत्ति कर मानेंगे चतुर्थ कक्षा। दोनों में अंत में वर्ण गुण स्मरित हुआ, यहाँ आत्मनिपद नहीं हुआ। दो पक्ष कैसे हुआ, एक पक्ष में प्रसन्नांश का निवृत्त करके फिर नीच किया, फिर उसमें नीचे अर्थ का त्याग करके प्रयोग किया, तो इसमें द्वितीय पक्ष में क्या हुआ, पहले पक्ष में जो था उसमें कर्म में कर्तृत्व आरोप करके हेतुमत नीच किया, फिर दोनों प्रश्न का त्याग कर से तृतीय कक्षा। तो प्रथम पक्ष में चतुर्थ कक्षा और द्वितीय पक्ष में तृतीय कक्षा का रूप क्या बनेगा, वर्णगुण स्मृति स्मरयति वर्णगुण यही यही है। प्रथम को कल्प में चतुर्थ कक्षा, द्वितीय में तृतीय कक्षा, यही रूप है वर्णगुण स्मरयति। और इसमें स्मरयति में आत्मनिपद नहीं हुआ, इतना ही है। स्मृति वर्णवार्थ कर दिया, उत्कंठापूर्वक स्मृत विषय भवती भीष्म्योर हेतु भय पहला आया है, गृधिवंच्यो प्रलंभने, गृधिवंशी प्रलंबन प्रतारणार्थ में प्रतारण्यर्थे नियंता आभ्याम आत्मनिपद मानवकम गर्धयते वंचयते वा, दोनों अर्थ में प्रतारणार्थ में प्रलंबने किम स्वानम गर्धयति गृधि अभिकांक्षा अभिकांक्षाम अस्य उत्पादयति, अभिकांक्षा उत्पादयति कुछ खिलाने के लिए दिखाता है, तो वहाँ अभिकांक्षा अर्थ है प्रतारणार्थ नहीं है, प्रतारणार्थ नहीं होने से आत्मनिपद नहीं हुआ। गर्धयति बना अहिम वंचयति, वंचयति का तो वर्जयति छोड़ता है, तो प्रलंबन अर्थ है नहीं होने से आत्मनिपद नहीं हुआ। लिह सम्मान शालिनी करणियों से पहले आया है, सम्मान शालिनी शालिनी सम्मानना पूजा शालिनी करें अभिभाव, तो व्याख्यान पहले हो गया है। मिथ्योपपदात क्रियोभ्यासे, क्रिया से आत्मनिपद होगा मिथ्योपपदार्थ अभ्यास में निजंत से, पद मिथ्या मिथ्या कारयते मिथ्या उपदरण से क्रीधत्व से निजंत करके पद मिथ्या कारयते आत्मनिपद हुआ। यद्यपि क्रिया शरीर तैंत कर्तृभिप्राय क्रियाफल है, तो कर्तृगामिन क्रियाफल तो आत्मनिपद सिद्ध है, अर्थ अकर्तृगामिन क्रियाफल होने पर भी आत्मनिपद हो जाएगा। उसका अर्थ स्वरादि दुष्टम असकद उच्चार है, अभ्यास है बार बार स्वरादि से दोष युक्त उच्चारण करता है। ये बंद कर दे। मिथ्योपपदात किम पदम सुष्ठु का रहती, तो यहाँ मिथ्यापद नहीं होने से बार बार करता है, तो भी यहाँ आत्मनिपद नहीं हुआ। अभ्यास किम सकृत पदम मिथ्या का रहती, मिथ्यापद है तो भी आत्मनिपद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अभ्यास मतलब हाँ बार बार उच्चारण। सरितंत कर्तर पिपाया क्रिया फले, ये भी सूत्र पहले आया है, उसका उदाहरण दे दिया है। यजते सुनते आत्मनिपद होता है कर्तृपिपाय में। कर्तृपिपाय किम? ऋतुजो यजंती, ऋतु लोग या करते अपने लिए आ करते नहीं, यजमान के लिए करते हैं, तो आत्मनिपद होगा। सुनवंती वर्ष इस प्रकार अभिषय में अपाद वध, ये भी कर्तृपिपाय आत्मनिपद होता है। न्याय न्यायम अपवदते, वदति परस्मिपद होना चाहिए, किंतु कर्तृपिपाय क्रियाफल में अपपूर्वक हो तो आत्मनिपद, नहीं तो आत्मनिपद नहीं। अपवदति यहाँ कर्तृपिपाय नहीं होने से आत्मनिपद नहीं हुआ। निचश्च भी सूत्र आया है, किसी धातु से निजंत से कर्तृपिपाय क्रियाफल आत्मनिपद होता है। कारयते यहाँ आत्मनिपद प्रक्रिया में उसको दे दिया, पहले आया है। समुदांगभ्यो यमो ग्रंथे, सम उद आंग तीन से यम धातु से आत्मनिपद होगा। अग्रंथ अग्रंथ इति छेद, वृहन संग यच्छते भारम उद्यच्छते वस्त्रम आयच्छते। धातु क्या है? यम धातु के मकार को इसुगमियमा च, वृहन संयच्छते इसका अर्थ दे दिया। संगृहणाति भारम उद्यच्छते का अर्थ उद्गृहणाति, वस्त्रम आयच्छते का अर्थ निबध्नाति कण कट्यादो निबद्धनादि। यहाँ अग्रंथ है किम? उद्यच्छति वेदम, तो यहाँ ग्रंथ अर्थ होने से आत्मनिपद नहीं हुआ। उद्यच्छति का तो अधिगंतुम उद्यम करोति, जानने के लिए उद्यम करता है, तो यहाँ ग्रंथ अर्थ होने से आत्मनिपद नहीं हुआ। और कर्तृभिप्राय तेव विहीन संयच्छति, यहाँ संग्रहकर्ता अर्थ है, किंतु कर्तृपिपाय नहीं होने से आत्मनिपद नहीं हुआ। अनुपसर्गाज ज्ञा, हाँ ज्ञान धातु परिश्रम पद है, किंतु अनुपसर्ग से आत्मनिपद होता है। गाम जानीते अनुपसर्गात किम? सर्गम लोकम न प्रजानाति, यहाँ उपसर्ग है तो आत्मनिपद नहीं परिश्रम पद है। कथंतरी भट्टी इथम नृप पुरम अवा लुलुचे ततो अनुजज्ञे गमनम सुतस्य, सुतस्य गमनम अनुजज्ञे, लीट लगा रहे हैं, आत्मनिपद कैसे हो गया? तो यहाँ उपसर्ग है अनुजज्ञे में, अनुपसर्ग है अनुजज्ञ, तो आत्मनिपद नहीं परस्मपद होना चाहिए। तो उसका उत्तर दिया कर्मणि लीट, कर्मणि है लीट, कर्म में तो आत्मनिपद हो जाता है भाव कर्मण, और कर्मणि कहेंगे तो सुतस्य गमनम अनुजज्ञे, सूत से गमन अनुजंगे का कर्ता कौन? नृपेण इति विपरिणाम, इत्थम नृप पूर्वम अवालुलोचे, जो नृप करता है उसको तृतीय करके तेन सूत से गमन अनुजज्ञ, तो नृपेण से विपरिणाम करके अनुजज्ञ के साथ नृपेण अनुजज्ञ किम अनुजज्ञ गमन, सूत से गमन अनुजज्ञ अनुमति देता है। विभासोपपदेन प्रतीयमाने, उपपद से यदि प्रतीयमान होता है विकल्प से आत्मनिपद होगा। सरितंत इत्यादि पंचसूत्रिया यद आत्मनिपद विहितम, सरितंत कर्तृभिप्राय क्रियाफले अपादवध समुदाय हुए वह ग्रंथे अनुपसर्गाज्ञ, और कोई पांच सूत्र हुआ अपाद सरितंत अपादपद निचश्च समुदाय हुए अमग्रंथे अनुपसर्ग ज्ञ, ये पांच सूत्र हैं। यहाँ से जो आत्मनिपद विधान किया गया उपपद उपम उपचरित उच्चरितम पदम उपपदम, उपपद का अर्थ समीप उच्चरित पद, समीप उच्चारितेन पदेन क्रियाफल से कर्तृगामिते द्योतिते वा स्यात्, किम स्याद वा आत्मनिपद विकल्प से। स्वम यज्ञम यजति, स्वम कह देने से उपस हो गया कर्तृगामिनी क्रिया फैले, तो विकल्प से यजति हो सकता है, यजति हो सकता है। स्वम कटम करोति, स्वकीय कट अपने लिए करता है, तो करोति कुरुति दोनों हो सकता है। स्वम पुत्रम अपवदति, अपवदति वा दोनों हो जाएगा। और स्वयं यज्ञ कारयति, स्वकीय यज्ञ कराता है, कारयते वा स्वयं व्रीम संयच्छति संयच्छते वा स्वयं गान जानाति जानीते वा। ये अनुपसर्ग का ज्ञा तो स्व कर्तृगामिनी क्रियाफल के लिए पद होने से विकल्प से आत्मनिपद परस्मय दोनों हो गया। अतः तिंगंत परस्मय पद प्रकरणम शेषात कर्तरि परस्मय पद पहला आया है, आत्मनिपद निमित्त है न धातु से परस्मय पद होता है अति अतः दंति अनुपराभ्याम क्रिया क्रिया धातु तो सरित कर्तरी पर क्रियाफल है और अकर्तृगामिनी क्या फल उनसे परस्मय पद प्राप्त था, किंतु अनुपराभ्याम कर्तृके फले गंधनादूच परस्मय पदार्थमिदम कर्तृगामिन क्या फल हो तो अनु और परा से परस्मय पद ही होगा। अगंधनावेक्षण सेवन साहसी का प्रतियतन प्रकथन सूत्र आया था वहाँ सब आत्मनिपद था, किंतु अनुपरा से होगा तो गंधनादि अर्थ होने पर भी परस्मय पद हो जाएगा। अनु करोति परा करोति कर्तरी कर्तरी तेव भावकर्म महाभूत भावकर्म तो आत्मनिपद हो जाएगा। न चमी कर्म कर्तरी प्रसंग यदि कर्तरी होगा एक कर्म कर्तरी कर्म में कर्तृत्व विवक्षा करेंगे तो कर्म करते लघु में थोड़ा आया कर्म कर्तरी सौकर्यार्थ कर्म में कर्तृत्व विवक्षा करेंगे प्रयोग करते हैं काष्ठम विद्यते काष्ठेन तो कर्म कर्तरी प्रसंग कर्तरी है भाव कर्म नहीं तो कर्म करते मतलब कर्तरी यदि यही परस्मपद होता है कर्म कर्तरी परस्मपद हो जाए। कार्याति देश पक्ष से मुख्यतया तत्र कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया सूत्र से आत्मनेपदेन परेण से बाधात कर्म कर्तरी परस्मपद प्राप्त होता है किंतु उसका बाध करेगा कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया सूत्र से कर्मवत मंत्र कर्म कर्मणीव कर्मवत होता है यहाँ कर्मवत मतलब कर्म में जैसे होता है ऐसे प्रयोग होगा कर्म कर्तरी कर्म में जैसे आत्मनिपद यह आत्मनिपद होता है इस प्रकार कर्म कर्तरी हो जाएगा। कार्यातिदेश एक शास्त्रातिदेश दो प्रकार है शास्त्रातिदेश में सूत्रों का अतिदेश वहाँ जो सूत्र प्राप्त है कर्मकर्ता में वही सूत्र प्राप्त हो जाएगा ये होता है शास्त्रातिदेश। और शास्त्रातिदेश करेंगे तो अंत में फल क्या होगा कार्य होगा तो शास्त्रातिदेश करने पर ही उसके कार्य होगा तो कार्यातिदेश मुख्य हुआ सूत्र को प्राप्त सूत्र जी प्राप्त हो गया सूत्र का कार्य होगा ये हो गया सूत्र अतिदेश हो गया शास्त्रातिदेश और कार्यातिदेश सूत्र को लगा हो नहीं लगा उसका वही कार्य होगा वहाँ जो कार्य होता है वही कार्य होगा तो मुख्य हो गया शास्त्रातिदेश भी कार्यातिदेश के लिए होने से कार्यातिदेश पक्ष मुख्य हुआ मुख्य होने से कर्मवत कर्मणा सूत्र से जो जो कार्य प्राप्त है वहाँ हो जाएगा तो आत्मनिपद प्राप्त है तो आत्मनिपद हो जाएगा। पर से इससे अनुपराभ्याम क्रिया भी पर से पर बाधात बाधित हो बाध हो जाएगा आत्मनिपद हो जाएगा कर्मकर्तरी अनुपराभ्याम क्रिया परस्मय पद कर्मकर्तरी हो जाएगा नहीं होगा कर्म करते ही आत्मनिपद अनुपरा से क्रिया धातु से आत्मनिपद नहीं होगा आत्मनिपद हो जाएगा ठीक है आत्मनिपद हो जाएगा कर्म करते ही जो परस्मय पद प्राप्त है कर्म करते ही आत्मनिपद हो जाएगा कौन बात करेगा हाँ कर्म तो कर्म में बात करेगा आत्मनिपद हो जाएगा परस्मय पद प्राप्त है किंतु उसके पर नहीं बाधा आता। और यदि शास्त्रातिदेश पक्ष मानेंगे तो त्रकातिदेश करें तो क्या होगा कर्तरी कर्म व्यतिहार इत्यत शेषात कर्तरी परिपद इत्यतस्य कर्तृग्रहण द्वयम अनुवर्त्य कर्तरी कर्म व्यतिहार से कर्तरी लाना शेषात कर्तरी पर कर्तरी दो कर्तरी अनुवर्त करके अर्थ क्या होगा कर्ते व यह कर्ता न तो कर्म करता करते हुए यह करता न तो कर्म करता करता ही जो हो वह न तो कर्म करता है तथा व्याख्येयम तो कर्म करता होने से कर्म कर्तरी आत्मनिपदेन परेण अस्य बाधात हाँ ये जो अनुपराभ्याम क्रिया में कर्तरी जो दिया है कर्तरी तेव, वो कर्तरी क्या होगा, कर्तव्य या कर्ता, तो वहाँ परस्मैवाद होगा। कर्ता वास्तव यदि कर्ता है तो अनुपराभ्याम क्रिया से परस्मैवाद होगा, कर्मकर्ता में अनुपराभ्याम क्रिया सूत्र से परस्मैवाद नहीं होगा, नहीं होगा तो आत्मनिपद हो जाएगी। कर्तव्य यह कर्ता न तो कमर कर्मकर्ता, एक कर्तरी की अनुवृत्ति लाना है कहाँ, अनुपराभ्याम क्रिया सूत्र में। दो कर्तरी आने से जो कर्ता ही करता है वहीं परस्मैवाद होगा, कर्मकर्ता है तो अनुपराभ्याम क्रिया वहाँ नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो आत्मनिपद हो जाएगा। अभिप्रत्यतिभ्य क्षिप, अभिप्रति अति तीन से क्षिप धातु से आत्मनिपद क्षिप प्रेरण है। सरितेत है तो वहाँ सरितेत से कर्तृगामन क्रियाफल आत्मनिपद प्राप्त है, तो वहाँ भी कर्तृगामन क्रियाफल होने पर भी क्या होगा, परस्मैवाद होगा। अभिक्षिपति प्रतिक्षिपति ऐसे अर्थ हो जाएगा, प्रतिक्षिपति आक्षेप करता है, अतिक्षिपति उदाहरण है। प्राद वह वह धातु से आत्मनिपद प्रा प्रवहति, अभी कर्तृगामन क्रियाफल में आत्मनिपद प्राप्त है, वहाँ क्या होगा, प्रश्न कर्तृगामन क्रियाफल होने पर भी प्रवहति, किंतु प्रपूर्वक अन्यतर नहीं। परेर्मिषः, मिष धातु से परस्मैवाद होगा, परिपूर्वक परिमिष्यति। भ्वादिकस्य तु परिमर्षति, भ्वादिक में सब होगा तो ये दिवादिक है। सरितेते सरितेतो उनसे आत्मनिपद प्राप्त था कर्तृगामन क्रियाफल होने पर, वहाँ ये विधान करेगा परेर्मिष परस्मैवाद विधान करेगा। और जो भुआदिका है वो तो परस्मैवाद ही है, उसके लिए सूत्र नहीं। भुआदि में मिश्र धातु परस्मैवाद है तो परिपूर्वक होने पर भी परस्मैवाद हो जाएगा, उसके लिए नहीं। जो सरितेत है, सरितेत कौन है, दिवादिका, वहाँ कर्तृगामन क्रियाफल होने पर आत्मनिपद प्राप्त था, वहाँ परस्मैवाद करने के लिए सूत्र परेर्मिष। यह परेरिति योगम विभज्य वहीरपीति केचित कहते, परिप्रोग बहु धातु से भी आत्मनिपद कोई कहते हैं, केचित कहने का अर्थ भाष्य में योग विभाग नहीं है, ठीक है, हमें देते भाष्य तो एम योग विभाग न दृश्यते, इसलिए कोई कहते हैं। व्यांग परिभ्यो रम, वि आंग परि से रम धातु से परस्मैवाद, विरमति आरमति परिरमति बन जाएगा, व्यांग परिभ्यो विरमति आरमति परिरमति है। रमेर अनुदातेत्वात् विधि, अनुदातंगिता आत्मनिपदम, यह आत्मनिपद ये धातु रम धातु, तो वि आंग परिचय हो जाएगा तो परस्मैवाद होगा। उपाच उप से भी हो जाएगा, यज्ञ दत्तम उपरमति, यहाँ अलग सूत्र बनाया, ये अंतर्भावित नियर्थोयम, नीच अर्थ को अंतर्भाव करे, यज्ञ दत्तम उपरमति, उपरमति का तो उपरमयति उपराम करता है, तो परस्मैवाद हुआ आत्मनिपद नहीं हुआ। विभाषा कर्मकात, अकर्मकात विकल्प से उपाद रमेर अकर्मकात परस्मैवाद परस्मैपदम वाच्या वा, उपपूर्वक रम धातु से अकर्मक से परस्मैवाद विकल्प से उपरमति उपरमते वा, उसका अर्थ निवर्तते निवृत्त होता है। बुध युध नश्च जनेंग प्रु द्रु श्रुभ्यो नेह, बुध युध नश्च जन इंग प्रु द्रु श्रु, इनसे नियंत से परस्मैवाद हो जाएगा, एभ्यो नियंतेभ्य परस्मैवाद, नियंत होने पर निश्चय सूत्र से क्या प्राप्त है, कर्तृगामिनी क्रियाफल आत्मनिपद प्राप्त है, वहाँ परस्मैवाद करने के लिए। नीच से इत्या से अपवाद, सब निजंत होने के कारण सर्वत्र नीच से आत्मनिपद प्राप्त था, सर्वत्र इस सूत्र से बुध युध जन इनसे निजंत होने पर परस्मैवाद होगा। बोधयति पद्मम, बोधयति निजंत, बुध धातु से नीच करके बोधि बोधयति होगा। युधयति काष्ठानि, नाशयति दुखम, उसमें दिया है बोध, बोधयति काष्ठम सूर्य, बुद्धिर्विकसनार्थ बोधयति पद्मं, पद्मं सूर्यं बोधय, सूर्य पद्मं बोधयति। सूर्य पद्मों को विकास, सूर्य किरण से विकसन होता है। विकसति पद्मं तद विकासयति सूर्य। अनावकर्म का चित्तवत प्रश्न तो न सिद्ध्यति। अणु पद्म से कर्तृत्या चित्तवत कर्तृगत अभाव। अनियंत पद्म है कर्ता, पद्म विकसति। तो एक सूत्र अनावकर्म का चित्तवत कर्तृका तभी आने वाला है। चित्तवत कर्तृक कतना, यहाँ पद्म है कर्ता, विकसति पद्म। जो पद्म है वो चित्तवत है नहीं, जीव है नहीं। पद्म पुष्प वृषत जीव होगा पद्म, किंतु पुष्प जड़ है, इसलिए अनावकर्म का प्राप्त नहीं। इस सूत्र से हुआ विकसति पद्म, सूर्य विकास अर्थ में बोधयति पद्म। इसी प्रकार काष्ठानि युध्यन्ते स्वयमेव, काष्ठानि युध्यन्ते तानि युधयति। यहाँ अनाव अनाव अचित कर्तृकत्वात् अणु है काष्ठ स्वयं चित्तवत नहीं, युधयति देवदत्तम इति। यहाँ भी युध्यन्ते काष्ठानि स्वयमेव संप्रहार, आपस में प्रहार होता है काष्ठ वायु के उदर होकर के। तानि युधयति नाशयति दुखम, दुखम नश्यति तान प्रेरित हरि नाशयति। नाशयत नाशयति, हाँ ऐसे ही वो इधर ऊपर चला गया। नाशयति कोई के लिखते समय से लिखते हैं कह रहे थे, पता नहीं चलेगा वो कहाँ का है, बीच में रह गया। नाशयति जनयति सुखम, सुखम जन्यते तम प्रेरिति, सुखम जनयति सुखम जायते, जन्यते ने सुखम जायते कर्तरी, जन्यते बनेगा कर्मणि, जायते सुखम तम जनयति। अच्छा जन धातु से नीच करके जनयति बनेगा, जन से नीच गण से अत उपधा बुद्धि हैं, जन्य उसमें आता है मिता मितामस। इसी प्रकार नश नाशयति हो गया। आगे अध्यापयति अधिते वेदम विधि तम अध्यापयति, अधिप्रयोग इंग धातु का। और आगे श्रु धातु गत्यर्थ के सुना, प्रु धातु प्रु गत्यर्थ के प्रवते, प्रवते का अन्य प्रावयति गत्यर्थ करके। ध्रु धातु है ध्रु गत्यर्थ के, द्रावयति होता है पिघालता है विलापयति। श्रुस्पंदन अर्थ के श्रवती जलम तद प्रेरयति श्रावयति स्यन्दयति। निगरण चलनार्थे व्यश्च, निगरण और चलनार्थ धातु से भी निजंत से आत्मनिपद होगा। निगारयति आशयति भोजयति चलयति होगा। निगरण खाना, निगरण भक्षण, चलन कंपन, इनसे निगरण चलन तक जितने धातु सबसे पुरु पुरु किसी धातु से सब पूर्व सूत्र पुरुदृष्णाम ग्रहण तो अचलनार्थनाम एव। तो यहाँ तो धातु से निगरण चलनार्थक कोई धातु से आत्मनिपद नहीं होकर के नीचे से पर प्राप्त था परस्मत हो जाएगा। गृह निगरण धातु है तो इसमें देखो नीचे से तृतीय पंक्ति में लिखा है पानमपि भक्षणमेव। पान जो पीते हैं ना वो भी भक्षण है, जल जल खाओ चाय खाओ बंगाली कहते और के नहीं कहते चाय खाते हम चाय नहीं खाते खाना सिगरेट खाते बीड़ी सिगरेट खाते हैं ना पीते कोई एक बार खाने खाते खाने से कोई उसको हास्य क्या के खाते क्या चबा कर खाते है तो फिर दूसरे बोलते हैं क्या पानी गिलास में डालकर पीते क्या चबा कर नहीं खाते पीते क्या शरबत बनाकर पीते हैं क्या? सिगरेट को खाते हैं या पीते हैं? जल पानी पीते हैं, खाते नहीं। तो देखो अपोस्नाति श्रुते, अपोस्नाति से श्रुति में आया, इसलिए पानम अपि भक्षणम 655 पृष्ठ निकालो। पानम द्रव द्रव्यस्य दंत संवर्धन विना भक्षणम। द्रव देखो अव्यवहार दिया है 655 में टीका में बालमनवा नीचे से चतुर्थ पंक्ति। पानम द्रव द्रव्यस्य दंत संवर्धन विना भक्षणम। दंत संवर्धन विना भक्षण, पान का अर्थ भक्षण क्या ना, नहीं पीना, दांत से चबा नहीं करके द्रव द्रव्य पानी सर्वतादि का भक्षण, भक्षण को पान कहते, तो पान भी भक्षण हुआ। और स्वादन तो कठिन द्रव्य से चर्वण, ये दोनों अभ्यवर्ति हुआ। पीब खाद इति अभ्यवहरत इति दे दिया, तो यही से प्रमाण है पान भी भक्षण होता है। इसे जो कहते चाय खाओ, पानी खाओ, जल जल खाओ, ठीक है क्या ना? तो आशयति अस्नाति तम प्रेरित आशयति खिलाता है, और भुंगते भोजयति चलती, चल है चलती तम प्रेरित चलयति, चलती में नीच करके बना चलयति बनेगा, अतविदा बुद्धि हो गया नहीं क्यों? अतः होता चल धातु से नीचे कहता होता बुद्धि होगी। कंपन चली ही आया है, क्या है कंपन चली ही, मित होता है ये पहला आया 187 पृष्ठ में है। कंपन चली ही मित होता है, मितामृत हो गया, चलयति बन गया, कंपयति बन गया। अधेह प्रतिषेध पहले ये भारती कही, अधेह प्रतिषेध अध धातु से परसमत प्राप्त है, ये खा इस अर्थ में क्या अर्थ है, निगरण अर्थ का भक्षण अर्थ का अधता, तो वहाँ भी निजंत से परसंबद्ध प्राप्त था, क्यों निषेध निषेध हो गया। आदयते देवदत्ते न निजंत कण से आदयते बन गया। गतिबुद्धि इति अकर्मत्व, गतिबुद्धि प्रत्यवर्षणा धातु से कर्मत्व आदि खाद्य न आदेते देवदत्ते ने जो दिया है, देवदत्तम नहीं करके देवदत्ते न, निजंत कर्ण से जो अनियंत में करता है उसका कर्म हो, कर्म हो जाता है, तो यहाँ कर्म नहीं हुआ, इसको निषेध करता है इस भारती के पहले। आदि खादिर न, आदि और खादि अध्यास से निच करने पर कर्म संज्ञा नहीं होगी कर्ता को, इति प्रतिषिद्धम, इसलिए देवदत्त की कर्म संज्ञा नहीं हुई, देवदत्तम आदेते नहीं बढ़ गए, देवदत्ते न आदेते। निगरण चलन इति सूत्रेण प्राप्त सेवा में निषेध, किसका निषेध, अधेह प्रतिषेध, अधेह प्रतिषेध जब निषेध करता है इसी अर्थ से जो प्राप्त है परिसंबद्ध उसका निषेध, और शेषात करते परिसंबद्ध का निषेध नहीं होगा। शेषाद इति अकर्तृभिप्राय परिसंबद्धम स्यादेव, अकर्तृभिप्राय शेषात करते परिसंबद्ध प्राप्त है, जो धातु में आत्मनिपद निमित्त नहीं सो परिसंबद्ध प्राप्त है। कर्तृभिप्राय अकर्तृभिप्राय शेषात कर्तरी परसंबद्ध जहाँ होता है, भूधातु से परसंबद्ध हुआ, जहाँ अध धातु से परसंबद्ध है, अध धातु आया पहला आया है, गम धातु से परसंबद्ध हुआ, शेषात कर्तरी परसंबद्ध है ना, नहीं कर्तृभिप्राय क्रियाफल है या अकर्तृभिप्राय क्रियाफल है, दोनों दोनों में, तो इसमें शेषाद इति अकर्त अभिप्राय परस्मपदम स्यादेव, शेषाद इति अकर्त अभिप्राय परस्म स्यादेव, शेषाद कर्तरी परस्मपदम, कर्तरी तो परस्म पद, अकर्त अभिप्राय तो परस्मपदम स्यादेव, निजंत करने पर श्वेता शेषाद कर्तरी परस्म हो जाएगी, जो आत्मनिपद निमित्त नहीं, तो कर्त अभिप्राय क्रियाफल आत्मनिपद होता है, किंतु से अधेह प्रतिषेध हो गया तो किसके यहाँ प्रतिषेध करेगा, जो निगरण चरणार्थ भी और शेषादिति जो परसमत प्राप्त है, कर्तृभिप्राय में परसमत प्राप्त है, अकर्तृभिप्राय में परसमत प्राप्त है, वो परसमपद सदेव उसका निषेध किससे नहीं होगा, अदेव नहीं होगा। आदेति अन्नम बटुना, बटुना अन्नम आदेति, तो अनावकर्म का चित्तवत कर्तृकार, अणु जो धातु अकर्मक अचित्तवत कर्तृक, चित्तवान कर्ता यसे धातु सधातु चित्तवत कर्तृक, अनियंत में अकर्मक हो उसका कर्ता चित्त वाला जीव हो तो आत्मनिपद होगा, नियंत नियंतात् आत्मनिपद नहीं परसमपद, नियंतात् परसमपदम स्यात्। कृष्ण सेते, कृष्ण सेते यहाँ अनियंत अवस्था में सेते धातु सकर्मक या अकर्मक, सिंह से नहीं ये अनु अकर्मक हो गया, अनियंत अवस्था में अकर्मक है, कर्ता कौन है, कृष्ण चित्तवान है, तो अनावकर्म का चित्तवत कर्तृकादि सूत्र से निर्जंत धातु सिंह धातु से नीच करेंगे तो परसम पद होगा, आत्मनिपद होगा, कर्तृगामिनी क्रियापल हो तो क्या हुआ, हाँ कर्तृ हो तो कर्तृगामिनी क्रियापल होने पर ही परसम पद है, अन्यथा तो परसम पद प्राप्त है, अकर्तृगामिनी क्रियापल तो परसम पद सिद्ध है। जहाँ आत्मनिपद प्राप्त था कहाँ प्राप्त था, कर्तृगामिनी क्रियापल आत्मनिपद था, वहाँ भी परसमपद हो जाएगा, कब अनावकर्म का चित्तवत कर्तृकात्। तम गोपी सायति, सिंह धातु से नीच करो, वृद्धि अचुणित आयादेश क्या बनेगा, सायति सब सायति बन गया, यहाँ अनावकर्म का चित्तवत कर्तृकात् उसका निषेध करने के लिए सूत्र है। अच्छा उसने प्रत्युदान दिया, अणुयु धातु हो गया, देखो टीका में बाई तरफ देखो लीजिए, चित्तवत कर्तृकात् किम वृहय शुष्यन्ति तान शोषयते, वृहय शुष्यन्ति धान सुखते तान शोषयते, यहाँ चित्तवत कर्तृक नहीं अकर्मकते, व्रीह सुखते हैं धान, तो व्रीह जड़ है, वो चित्तवत कर्तृक नहीं होने से निजंत करने पर तान आत्मनिपद हो गया, कर्तृगामिन क्रिया होने पर आत्मनिपद शोषयते बना। अकर्मकात् किम कटम करोति तम प्रयुते, कटम करोति कोई कट बनाता है, तम प्रयुक्त हो गया कटम कारयते, अनावकर्म का चित्त कटम करोति में अनावकर्म का देना नहीं, सकर्म के अकर्म के नहीं से चित्तवत कर्तृ के कटम करोति में है, कौन करता हाँ कोई व्यक्ति है, तम प्रयुते कटम कारयते, यहाँ आत्मनिपद हो गया, आत्मनिपद कैसे हो गया, धातु सकर्म से अकर्मक होता, अनावकर्म का चित्तवत कर्तृक में लगेगा। न पादम्यांग्यमांग्यस परिमुह रुचि नृति वदवस, न पादम्यांग्यमांग्यस परिमुह रुचि नृति वदवस, न पा दमी आंग्यम आंग अगर यम आंग्यम आंग्यस आंग्यम आंग्यस आंग्यम अगे आंग्यस आंग प्रगस धातु यश प्रयत्न है, न पा दमी आंग्यम आंग्यस परिमुह रुचि नृति वद अर्वस, ये समाहार दंत कर पंचमंत कर दिया, एभ्यो नियंतभ्य परसमय पदम न, परसमय पद प्राप्त कैसे है, ये जो पहले प्राप्त है न अनावकर्म का चित्तवत कर पिबतिर निगरणार्थ तत्च निगरण चलनार्थे भी प्राप्ति, निगरण चलनार्थे भी प्राप्त है, और दे दे आगे अनावकर्म का चित्तवत कर्तृकाद है, अरे पाप जो पाप आने पिबती है निगरणार्थ के, निगरण चरणार्थी वे धातु से प्राप्त है और अनावकर्म का से प्राप्त है, ये दोनों का निषेध करेगा। एभ्यों पिबते निगरणार्थ पा में पा धातु है, पिबते निगरणार्थ कौन से आत्मनिपद प्राप्त था ना परसम पद प्राप्त था, क्या यहाँ तो क्या क्या प्राप्त था? हाँ वो तो आश्चर्य क्यों, निगरणाचरणार्थ वैसे क्या प्राप्त था? परस्यम पद का निषेध करे सूत्र, जो प्राप्त था उसका निषेध कर गया। प्राप्त क्या था? तो एभ्य नियंतव्य परस्यम पदम न पा धातु निगरणाचरणार्थव्य निजंत करने के बाद परस्यम पद प्राप्त था क्या? क्या रूप बनता पाए इति परस्यमद नहीं होगा। इतर चित्तवत कर्तृ का अक्रम का अनावकर्म का चित्तवत कर्तृ का से क्या प्राप्त था? परस्यमद सब में परस्यमद का निषेध हो जाएगा। नित्य धातु नित्य चलनार्थोपी नित्य धातु चलनार्थ का भी है, निगरण चलनार्थ से भी ग्रहण हो जाएगा। तेन सूत्रद्वयेन प्राप्ति, सूत्रद्वय प्राप्ति, क्योंकि नित्य धातु यदि गात्र विक्षेप करेंगे अकर्मक तो हो जाएगा, किंतु कर्ता चित्तवत हो जाएगा। तो अनावकर्म का चित्तवत कर्तव्य कैसे प्राप्त होगा? अनावकर्म का यानी चित्तवत कर्तव्य प्राप्त है, अनावकर्म का चित्तवत कर्तव्य प्राप्त है, क्यों चित्त वाला कर्ता होगा, फिर भी निगरणार्थ से भी ग्रहण हो जाएगा, दोनों से प्राप्त होगा। हाँ नित्य चरणार्थक अनुचित्तवत कर्तृ का अकर्मक दे दिया है सूत्रद्वयेन, अनावकर्मा चित्तवत कर्तृकाद और निगरण चरणार्थ व्यश्च दोनों से प्राप्त है। देखो उदाहरण दिया पायते, एक पिबति दूसरा होते पायते, पायते में पी पा धातु है, निचकन से पूक प्राप्त है ना, नहीं पूक होना चाहिए ना, यू यूच नहीं युक सा छा सा वा व्या वे पाऊँ युक, ठीक है मैं दे दिया पुक अपवाद युक हो गया पायते। दमयते दमदत से निचकन से जनी जरी नसुरंजो अमंताश्च ऐसे मित्व मित्ता हर्ष हो गया, दमयते आत्मनिपद हो गया, परस्मृति का निषेध हो गया। आयामयते आंगपुरक यम धातु, आंगपुर यम धातु में आयामयते नहीं उसके बाद दमयते हो गया, आयामयते में आंगपुरक यम ऊपर आंगपुरक यम धातु है, आंग यम है ना, अच्छा यम धातु हो तो हाँ यम धातु तो मित्व होना चाहिए। देव टीका में मित्व अपरिवेषण इति मित्व निषेधात नर्स, यम अपरिवेषण अपरिवेषण मित नहीं होगा, अपरिवेषण भिन्न अर्थ, यहाँ परिवेषण भिन्न अर्थ है तो मित्व का निषेध हो गया। उनसे मित्ता हर्ष तो आयाम यते प्रवर्तित अर्थ हुआ, आयास यते आंग प्रोग्रेस धातु मित है क्या नहीं, उनसे अथोपदा वृद्धि आयास यते चेष्टाया सुप्रयत्न है। परिमोहयति परिप्रमोह धातु परिमोहयते निजंत यहाँ प्राप्त था परस्यम पद किंतु निषेध हो गया। प्राप्त किसे परिमोहयत में अनावकर्म का चित्तवत करते कैसे प्राप्त है। रोचयते रोचयते में भी परस्यम पद प्राप्त था, रुच धातु से निच करके रोचयत नहीं कर रोचयत बनेगा। नर्तयते दोनों से प्राप्त है, नृत्यते नर्तयते और वद धातु वदते निचकन से वादयते वस धातु का वासयते। धेट उपसंख्यानम धेट पाने है उसे भी परस्यम्पद का निषेध हो जाएगा, आत्म परस्यम्पद प्राप्त ही निगरण चरणार्थ से प्राप्त है, निगरण अर्थ के निगरण चरणार्थ व्यस्य क्या प्राप्त है, निचकन से प्राप्त था उसका निषेध कर दिया परस्यम्पद है तो आत्मनिपद। धेक धा धेट पाने से निचकन से आदि चपदेश स्थिति धा निचन से पुक पुक करने वाले सूत्र क्या धातु क्या बने गया धापी धापयते बन गया धापयेते द्विवचन है धापयेते शिशुम एकम समीची सम्यक समीची सम्यंची सा बनेगा समीची नपुंसक द्विवचन है समीची समी प्रथमा द्विवचन तो द्विवचन होने से धापयेते एकम शिशुम पानी पिलाते हैं दोनों। अकर्त्र अभिप्राय शेषात इति परस्यम पदम स्यादेव कर्तृगामिनी क्रियाफल होने पर जो प्राप्त था आत्मनिपद वहाँ परस्यम पद हो गया अनाव कर्म का चित्तवत कर्तिका से परस्पद हो गया, उसका निषेध करता है ये सूत्र। जो कर्तृगामिन क्रियाफल होने पर आत्मनिपद होना था, वहाँ परस्पद विधान करने वाला कौन हुआ? अनाव कर्म, वहाँ निषेध हुआ तो कर्तृगामिन क्रियाफल हो तो परस्पद हो जाएगा, उसका निषेध नहीं होगा। धापे तीसरे में के में यहाँ क्या है, पहले प्राप्त था कर्तृगामिनी क्रियाफल होने पर आत्मनिपद किस सूत्र से? शेषाद निचच्च, निज निचच्च से कर्तृगामिनी क्रिया होने पर आत्मनिपद प्राप्त था, उसके लिए परस्पद विधान कर दिया अनावकरण चित, वो परस्पद का निषेध करता है न पादमयांग। तो यदि कर शेषात कर्तरी परस्पद का निषेध नहीं करेगा तो हो जाएगा। इति परस्पद सदैव वसान पाए इति पय, बछड़ा को दूध पिलाता है पाए इति में परस्पद हो गया। दमयंती कमनीयताम अधः, कमनीयता कमनीयता मदम दमयंती, कमनीयताया मदम समास है, कमनीयता मदम कमनीयता मदम, कमनीयता का जो मद उसको दमन करने वाली दमयंती, सत्यंत कर दमयंती बना तो परस्पद होने से दमयंती बनेगा ना, दमयंती सत्यंत हो परस्पद होगा आत्मनिपद होगा, आत्मनिपद हो तो सत्य होता है सानुच होगा। तो दमयताया कमनीयताया मद इति कमनीयता मद ताम मदम कमनीयता मदम दमयंती, दमन करने वाली कमनीयता सौंदर्य उसके मद को दमन करने वाले। भिक्षा भिक्षा वास यति, भिक्षा अनुसार है क्या? अनुसार नहीं ना, भिक्षा वास यति, भिक्षा वास यति में ये टीका में दमयंती कमनीयता मद में देखो टीका में तृतीय पंक्ति में कामनीयता दिया है, कामनीयता नहीं कमनीयता चाहिए। यहाँ कामयती वत्सान पायती पय दमयंती कमनीयता मद भिक्षावासी कथम न पाद म्यांग, इसी परस्पद का निषेध हो जाता है, इसलिए अकर्तृ अभिप्राय क्रियाफले इसको ही निषेध करेगा। शेषात कर्तरी परस्पद तो अकर्तृभिप्राय क्रियाफल होने पर शेषात कर्तरी परस्पद हो जाएगा, कर्तृगामिनी क्रियाफल होने पर जो आत्मनिपद प्राप्त था उसके स्थान पर परस्पद विधान किया गया अनावकर्म का चित्तवध, उसका निषेध करता है न पादंग्या मांग्य था, और शेषात कर्तरी परस्पद का निषेध नहीं करता है। भिक्षा वासयती थी अनंतर से विधिवान न्याय निगरण चरणार्थे व्यस्त अनावकर्म का थे, दोनों से जो प्राप्त होता है परस्पद उसका ही निषेध करता है। आगे वाक्यसह ये पहले आया है सूत्र, लोहितायति लोहितायति लोहितादि राजभ्य क्यस लोहिताय लोहितायति लोहितायते दोनों बन जाएगा। द्युद्व लुंगी पहला आया है, अद्युतत अद्युतिष्ठ परस्पद होता है विकल्प से अन्य पे आत्मनिपदे, द्युद्व ससन हो ईट विकल्प से वर्तिष्यति वर्तिष्यते ईट विकल्प हुआ, और विवृत्सति विवर्तिष्यति सन का उदाहरण है, वृत्त धातु से सन होने पर परस्पद हो गया विवृत सति, ईट हो गया ईट नहीं हो गया तो विवृत सति, ईट होने पर विवर्ति सते, विवर्ति सते द्युद्व लुंग आत्मनिपद कैसे होगा, वृद्धि से सन हो तो ये ईट के लिए ना द्युद्व लुंगी, हाँ द्युद्व लुंगी है नहीं लुंगी और सन सन का विषय है या वृद्धि से सन हो ये ईट निषेध करता है ना, ईट विकल्प करता है ना, द्युतादिव्य द्युतादि वृत वाह परस्पद शेषन और ईट के विकल्प करने वाले ईट परस्पद, हाँ हाँ न वृद्ध चतुर्भ्य ऐसा ईट न किस में परस्पद में आत्मनिपद में ईट हो जाएगा, तो वृद्ध शेषन आत्मनिपद परस्पद निषेध है वर्तिष्यति वर्तिष्यते वर्तिष्यते न देह लिखा है न वृद्धि चतुर्भ ईट निषेध ऐसे ईट निषेध हुआ, विवृत सति विवृति सति में इस प्रकार लुटी चक्ली पे पहला आया है। लुटी चक्ली पे में कल्पता हो गया और ईट होगा तो कल्पिता कल्पिता सी और आत्मपद में कल्पिता से और ईट विकल्प होता है तासी से क्लिप परिश्रम पद ईट का निषेध हो जाता है। परिश्रम पद में ईट का निषेध होने से कल्पिता सी बन गया और यहाँ विकल्प सीट होने से कल्पिता से भी बनेगा एक रूप। ये कल्पिता से जो लिखा है वहाँ और एक आत्मनिपद बनेगा विकल्प सीट होगा कल्पिता से बनेगा। क्यों बनेगा? कृपु सामर्थ्य उदित शरद श्रुति द्वयं उदित विकल्प सीट धातु है वेट। और परिश्रम पद में तासी च क्लिप सूत्र से परिश्रम पद में ईट निषेध हो गया अनिट हुआ और आत्मनिपद में विकल्प ईट हुआ इसलिए आत्मनिपद दो रूप बनेगा या मैंने कल्पिता से कल्पता से इस पर कल्पता कल्पिता दो हो गया। कल्प्यति परिश्रम पद ईट निषेध हो गया और कल्पिष्यते कल्प्यते दो बन गया विकल्प सीट हुआ। आत्मनिपद किस लिए किस प्रकार लुटी च लुटी च वो प्रश्न लुटी च कौन से लुट लकार में और श्य पर हो तो और सन पर हो तो वृद्धि पर सन लुटी उससे अनुवृत्ति है तो कल्पिष्यति कल्प्यते दो बन गया और वो बनेगा कल्पिष्यते कल्प्यते दे दिया दो बन गया कल्प। इसे जैसे तीन रूप हुआ इस प्रकार कल्पता कल्पिता में दो और कल्पता से तीन रूप बनेगा और सन सन करेंगे तो कल्पित हो जाएगा कुछ होगा सन्या ची चिक्लिप सती परिश्रम पद में और चिक्लिप चिकल्पी सते आत्मनिपद में और जब ईट नहीं होगा विकल्प सीट होगा आत्मनिपद में चिक्लिप सते बनेगा। विकल्प सीट क्यों हुआ सरती सोती ओम।